Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın insanın nefsi ve haleti ruhiyesi açısından izahı, o noktadaki mucizevi durumunu arz etmeye çalışıyordum. Kitab-ı Mübin, insanın hayatıyla, kainatın kuruluş, deveran ve cereyanıyla alakalı, her meselede insan idrakinin ulaşamadığı ufuklarda söz sahibi olduğu gibi, beşerin incelediği, tahkik ettiği bütün ilim dallarının insanın varabileceği en son noktasına bayrağını ulaştırıp orada dalgalandırdığı gibi, insan haleti ruhiyesini şerh etme, insan nefsinin izahını yapma, insan haleti ruhiyesi ve nefsi açısından meseleleri ele alıp beşeri irşad etme hususunda da Kur'an-ı Mucizü'l Beyan'ın kâbına ulaşılamaz, onun vardığı ufka varılamaz. Onun hakkında her vadide şimdiye kadar pek çok söz söylenmiş, derin izahlar yapılmış, beyanatı hakkında tamikatta bulunulmuş. Sadece bir fikir verme nevinden bulanık birkaç söz söyleyip dikkatinizi çekmekten ibaret olacak benim burada size arz edeceğim şeyler. Cenab-ı Vacibül Vücud ihlasa mukarin kılsın. Gönüllerde hak olan sözlerin tesirini halk eylesin. Nefis ve ruh açısından Kur'an-ı Kerim'in izahına intikal ederken ben bir hususa tekrar dikkatinizi istirham edeceğim. Daha önceki derslerde bir psikoloji dersi, tefsiri şeklinde, mahiyetinde bunu anlamayalım. Çünkü onun bir kısım dar kalıplar içinde olduğunu arz etmiştim. Bir ilmün nefis şeklinde de anlamayalım. Belki arz ettiğim şeyler çok noktada ilmün nefse girer. Öyle de anlamayalım. Ve daha evvelki devirlerde ilmi ruh şeklinde ele alıp bize anlatılan, anlatıldığı şekilde de ele almayalım. Bir de ayrıca bir husus vardır. Aslımızda pek çok meselelere karşı zihinlerimiz, fikirlerimiz yabanileştirildiği gibi kendi kendimizi anlama, kendi kendimizi dinleme, kendi kendimizi kontrol etme meselesine karşı da çok yabancı kaldık. Psikolojinin bir mevzu olan insanın kendi kendini kontrol etmesi, kendini dinlemesi, kendi içine doğru derinleşmesi, bu sadece bir mevzudur. Bu derinleşmenin neticesini, kendi kendini kontrol etmenin neticesini Kur'an getirmiştir, İslam getirmiştir. Kendi kendini insan dinlerse ne yapar neticede? İç alemine, ledünniyatına, derinlemesine vakıf olursa ne yapar acaba insan? Bunları Kur'an getirmiş, bu istifamlara cevabı Kur'an-ı Mucizü'l Beyan vermiştir. Binaenaleyh, kendi kendini dinlemeye alışamamış, içine doğru derinleşememiş, günde birkaç defa hayatının hesabıyla Mevla'nın huzuruna gelememiş bir insan, bence insanın içini böylesine derinlemesine ele alan Kur'an-ı Mucizü'l Beyan'ın bu beyanlarına karşı da yabancı kalacaktır. Biraz insan kendini dinleyecek, iç alemine birkaç defa en azından günde bakmaya çalışacak, ruhunun feryadına kulak verecek, nefsinin bir kütük gibi kendisini önüne katıp sürükleyen sel gibi sürükleyip götürüşüne atfı nazar edecek, ondan sonra Kur'an'ın bu beyanlarındaki derinliği belki anlamaya muktedir olur. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Mucizü'l Beyan'a mâkes olmaya, liyakat kesbedebilmemiz için nasıl bir hal iktisap etmemiz gerekiyorsa onu bize lütfeylesin. Gönüllerimizi vahyi ilahi olan Kur'an-ı Mucizü'l Beyan'a tam mahbit kılsın ve envarıyla münevver eylesin inşallahü teala. Bir evvelki derste irşat ve tebliğde gönülleri, ruhları, hisleri hazırlama, hakikatları kabul edecek hale getirme, müheyya edecek hale getirme mevzuunda Kur'an'ın takip ettiği yolu anlatmaya çalıştım. Bir münafıkın dahi hissiyatını ele alarak Kur'an-ı Mucizül Beyan her an onu hak ve hakikati kabul etmeye hazır hale getiriyor. İşliyor, olgunlaştırıyor, bütün duygularını tembih ediyor. Adeta bir ruh hekiminin huzurunda insanın bütün sinir sisteminin çalışıp çalışmaması nasıl tembih edilir, nasıl tahkikat yapılır, nasıl bu yolla bir neticeye gitmeye çalışılır? Öyle de Kur'an-ı Mucizül Beyan ferdi ele alırken, cemaati ele alırken, onda onun ahiret hesabına gelişmesi onun için faydalı olacak melekelerini bütününü birden tembih eder. Bütün melekeler birden faaliyete geçer. İnsan hak ve hakikati dinleme, kabul etme ve yolunda olma havasını iktisap eder. Sure-i Bakara'nın başındaki birkaç ayeti, münafıklarla alakalı ayetleri bu hususu izah eder mahiyette, şerh ederek bunu göstermeye çalıştım. Buna da dikkatinizi rica etmiştim. Bu ayetleri anlatırken mümkün olduğu kadar tefsirlerin bu mevzudaki tevil ve tefsirinin tesirinde kalmamaya çalışarak arz etmeye çalıştım. Doğrudan doğruya Kur'an-ı Mucizül Beyan, insan haleti ruhiyesine girmesi, onu zaaflarından yakalaması, ona âli bir keyfiyet kazandırması. Matlub olan da budur. Münafıkı küstürme, kafiri küstürme değildir. Onun nifakını anlatırken, şikakını dile getirirken, onun için bir kısım ümit menfezleri açmak, Allah huzurunda kabul olacağına dair pencereler, kapılar açmak, daima o kapı ve pencerelere onu ümitle baktırmak ve bir gün bir zayıf tarafıyla dönüp gelmesini temin etmek. Senden koptum, uzaklara gittim, ayrı düştüm, secdesiz kaldım, vicdanım paslandı. Fakat şu dakikadan itibaren beni temelden sarsan, endişelerimi bütünüyle sarsan, ciddi bir endişe ve nedametle senin huzuruna geliyorum dediği an, kendisine karşı açılmış bir kapı bulsun, bir menfez bulsun, Mevla'nın huzuruna girsin. Kur'an'ın bu yolu takip ettiğini arz etmeye çalışmıştım. Ve hemen bir sure atlayarak, Ali İmran suresinin başında da bir kısım mücrim müminlerin durumunu ele almıştım. İnsan tap'ının ve fıtratının dünyaya karşı, evlada karşı, mala menale karşı, altına, gümüşe ve bunların stok yapılmasına karşı bir zaafı olduğunu arz etmiştim. Ve fakat bütün bunların verasında ahiretin, esas insanın ebedi hayat ve ebedi saadetinin Allah tarafından ihsan edileceğine ve burada insanın söylenen bu sözler karşısında nasıl değişik haleti ruhiyelere intikal ettiğini hep beraber takip etmiştik. Şu noktada insan şöyle düşünür, siz de vicdanlarınızı dinleyin, öyle düşüneceksiniz. Mesela şu noktaya geldi mi şöyle düşünürsünüz, şu noktaya geldi mi şöyle düşünürsünüz ve şurada siz de bütün cürümlerinize, günahlarınıza nedamet ederek fıtrat-ı selime ile Allah'a dönmeye çalışırsınız. Onun ucundan tutarak da onu arz etmeye çalışmıştım. Ve o derste Nisa suresinden de birkaç ayetin yine bu açıdan tahlilini düşünmüştüm ama vaktin müsaadesizliğiyle sadece kısa bir hulasasını arz etmekle iktifa etmiştim. Bu derste de orada hulasasını vermeye çalıştığım gibi günahkar bir ferdin Allah tarafından Kur'an'la ele alınması, bir mücrimin ele alınması, örselenmeden günahlarının kendisine hatırlatılması, keza bir kalbi kırığın Allah tarafından ele alınması, şımartılmadan duygularının okşanması, gurura sevk edilmeden duygularının, kırılmış hissiyatının okşanması ve böylece Rahmanur Rahim olan Allah'ın rahmetine ısındırılması hususunu arz etmeyi söz vermiştim. Bizim kuvvetli gördüğümüz, emin zannettiğimiz nice kimseler vardır ki bir günah karşısında bazen baş aşağı gider ve helak olur. Her günah işleyen böyle bir helak olmanın ilk adımını atmış demektir. Her mahvolan insan günahla, bir tek günahla mahvolma yoluna girmiş demektir. Eğer bu mücrim bir kere hata girdiği bu yolda, yanlışlıkla hissiyatına mağlup olarak girdiği bu yolda, kendi elinden tutan birisi olmazsa, onu selamet ufkuna ulaştıracak, Rahmanurrahim'le yüz yüze getirecek bir el uzanmazsa kendisine, bir günahla mahvolur gider, kafirler içinde haşrolur. Meselenin öbür tarafında da şu vardır. Bir insanı sevabıyla, hasenatıyla okşadığın zaman, maruz kaldığı musibetlerin mükafatını anlattığın zaman, günahtan bizar keyfiyetiyle feryat ederken, duasına ve davetine icabet ettiğin zaman, doz ayarlanmazsa o zaman da o insanı şımartmış olursun, gurura sevk etmiş olursun. Bir insan düşünün ki kalbi kırıktır, hissiyatı temelden sarsılmıştır. Siz taltif edecek bunun hissiyatını okşayacaksınız. Buna işin sevimli taraflarını göstereceksiniz. Burada doza çok iyi dikkat etmek lazımdır. Doz iyi ayarlanamazsa siz bir günahtan, bir bataklıktan kurtardığınız o adamı diğer tarafta başka bir bataklığa atıverirsiniz. Bu iman açısında bir havf ve reca muvazenesi halinde kendisini gösterdiği gibi beri tarafta da Allah muhafaza buyursun, küfre, tepetaklak, inhimak etme veyahut da şımarma, gurura, kibre düşme şeklinde kendisini gösterir. Keza bir insan düşünün, bu insan günahlardan bizardır. Günahlardan rahatsız olmuş, gününün her dakikasında içi feryatla dolup taşmaktadır. Ve ara sıra bu feryadını Mevla'ya karşı dua, münacat şeklinde takdim etmektedir. Mevla'nın buna karşı icabeti, bunun duasına cevap vermesi, bunu şımartacak mahiyette olmayacaktır. Duasını kabul edecektir, aynı zamanda onu öyle bir yola irşad edecektir ki, o yolda giderse sahili selamete çıkacaktır. Keza bir insan düşünün, fıtri bir yola girmiştir. O fıtri yolun muktezası, onun her istediğine hemen çarçabuk icabet etmeme olacaktır. Binaenaleyh o noktada öyle idareyi kelam edilecektir ki, boş kuruntulara ve ümniyelere kapılmayacaktır. O oradaki miadını dolduracak, sonra kendisi için mukadder, âli akibete yükselip gidecektir. Bu arz ettiğim, hulafeten arz ettiğim sözleri ayetlerle inşallahü teala misallendirmeye çalışacağım. Kur'an-ı Mucizül Beyan bu noktada dahi insanın içine girerek, ruh alemi içinde derinleşerek, insanın çok defa aklıyla ulaşamadığı insan hissiyatı ve ledünniyatında en yüksek ufuklara ulaşarak insanın orada fikrini derdest yakalıyor ve o açıdan ona ders vermeye çalışıyor. Cenab-ı Hak içimizde derinleşmeye bizi muvaffak kılsın. Her meseleyi satileştiren ve insanı basit mahluklar arasına iten ve bütün anlayışları basite irca eden şu 20. asırda insanın hususiyle içine doğru ve dünyasına doğru derinleşmesi büyük bir mevzudur. Böyle bir derinleşme olmadan Kur'an'ı ve İslam'ı anlamaya da bir bakıma imkan yoktur. Allah derinleşmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bir mücrime cürmünü hatırlatıyor veya cürüm işleme durumunda olan birisine cürümden sakınmasını ihtar ediyor. Ama bunu yaparken, mücrime cürmünü hatırlatırken, cürüm yapmaya hazırlanana cürümden içtinabı telkin ve ihtar ederken onda öyle bir eda, öyle bir ifade vardır ki, hele kelimelerin üzerinde iner durursak, teker teker kelimeleri ele alırsak, Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan başka o haleti ruhiyede bir insana o türlü hitap etmeye kimsenin gücü yetmez ve muktedir olamaz. Bu bir iki misalle bu hususa gireyim. Bir ayeti kerimede o mücrimi şöyle alıyor. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَر۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Belki maali maal olarak ele aldığınız zaman size çok sönük gelecek. Çünkü ilahi ifade iş mizazlarıyla, göz kırpışlarıyla, bir gamzeyle karşınıza çıkışıyla çok derin manalar ifade etmektedir. İfadelerde işaretler vardır, beşaretler vardır, tebessümler vardır, göz kırpmalar vardır. dilin karakteristik durumunu anladığınız zaman bunları anlayacaksınız. Onun için Kur'an'ın düşmanları, Kur'an'ın mucizül beyanı basit bir tercüme halinde millete takdim etmek suretiyle o büyük kitap hakkında hüsnü zannı kırmaya çalıştılar. İlahi kelami beşeri kalıplar içinde bir kısım fikren soysuzlaşmış kimselere telkin etmek suretiyle o ilahi ifadedeki kutsiyeti öldürüp onu yozlaştırmaya çalıştılar. Bir kısım sadık ahmaklar da bu tercümelere uydu, onlar da aynı şeyi yaptılar. Kefere ve fecerenin emeline hizmet ettiler, Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek suretiyle. Bilemediler ki, arş-ı azamdan gelen, arşı ferşe bağlayan, derinlemesine insanın içinin şerhini yapan ve derinlemesine kainatın teşrihiyle gelen, insan ve kainat arasında münasebet kuran, sistemlerden bazen atomlara sıçrayan ve hiçbir şeyi mühmel bırakmayan Kur'an-ı Muhsul Beyan, dar düşünceli, dar anlayışı, devrinin kültürünün dışına çıkamayan beşer tarafından ne gerçekten tefsiri, ne tercümesi, ne de mealinin arz edilmesine imkan yoktur. Shakespeare'in eserini tercüme etmeye muktedir olanlar gelsin, onlarla konuşabiliriz. Belki onlar bu mevzuda bir parça bir şey anlayabilirler. Ama nadanlar bunu hiçbir zaman anlayamayacaklardır. Bu noktaya bilhassa dikkatinizi istirham ediyorum. Tercüme mealin arzı meselesi benim bu mevzuların en sonunda ele alacağım bir mevzuydu. Planı arz ederken öyle arz etmiştim. Ama burada kısaca içine yanlış bir hareketle girmiş oldum. Allah affetsin. Bunu sonra alacağım. Çünkü böyle bir mesele hissiyatıma hakim olursa bugün arz edeceğimi arz edemem. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Eğer yasak edilen, siz için memnu olan şeylerden içtinab ederseniz, sadece bu tek kelimenin üzerinde duracağım. Günahlarınıza, seyyiatınıza Allah bunu kefaret yapacaktır. Ve buyuruyor, bunu günahlarınıza kefaret yaparım ve sizi gireceğiniz yere kerim insanlar gibi sokuveririm. Bir insan düşünün. Elinde kılıcı kaması bir insan düşünün. Sağına soluna saldıran, cürüm yapan bir insan düşünün. Cinnet getirmiş gibi etrafını yakıp yıkmakla iştigal eden bir insan düşünün. Arz ettiğim şu hususları hayalinizde canlandırmaya çalışın. Bu mücrimdir, bu günahkardır. Bu kainattaki kanunlara karşı saldırgandır, bu etrafına karşı saldırgandır. Kebair sözüyle anlatılıyor. Aklınıza gelebilecek büyük günahları sahneye sürüyor, yaşıyor onları. Yaşatıyor onları. Kötü örnek oluyor, halk arasında yaşanmasını temin ediyor. Enzara arz ediyor, halka fikir veriyor. Mücrimi siz eli kamalı kılıçlı, saldırgan, ağzından salya akıyor, önüne geleni ısırıyor, bu şekilde bir varlık olarak düşünün. Kur'an-ı Kerim bunun kulağından tutuyor, اِنْ تَجْتَنِبُ diyor. Eğer şu yaptığın şeylerden sen içtinab edersen, bu cenp kökünden geliyor. Bunlara karşı yan çizersen, yanını dönersen, masiyeti gördüğün zaman gözünü kaparsan, fenalığa karşı kulağını tıkarsan, kötülüğe doğru adımını atmazsan, bu hareketin bir şey yapmış olmuyorsun. Sadece kötülükten uzaklaşıyorsun. İfade öylesine tatlıdır ki, sadece kötülükten uzaklaşıyorsun. Senin o ana kadar yaptığın bütün seyyiata bunu kefaret yaparız diyor. Sen ne yaptın ki bunu senin seyyiatına kefaret yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Belki bir kötülük adına yapacağın bir şeyi sadece terk ediverdin. Bir iyilik yapmadın, hasenat yapmadın. Sadece kötülüğü gördün, çamuru görünce paçalarını sıvadın, bataklığın içine girerken cübbenin eteklerini yukarıya kaldırdın, çamura dokunmasın diye. Sağlam cübbeli öbür sahile gittiğin için tuttuğu sana ser askerlik verdiler. Sadr-ı azamlık bahşettiler. Sen işte sadece bunu yaptın. Cürmün içinde saldırgan insanın şu anda kalbinin nasıl okşandığını düşünün. Bir şey yapacak, hissiyatını aşacak, mahsiyete gözünü kulağını kapayacak. Yapacağı şey budur. Ama bu isteniyor kendisinden. مَا تُنْهَوْنَ عَنْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَتِكُمْ Kuyunun dibinden, o saldırganlık halinden âlâ illiğini insaniyete, beşerin ulaşabileceği en son şahikaya وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Dikkat görüyor musunuz? Bir tarafta kebairin çirkinliği, beri tarafta bu mevzuda insanın kurtulmak için az bir gayret göstermesi, öbür tarafta insanın varabileceği en son ufuk şahika anlatılıyor. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا İyi bir insan gibi, kerim oğlu kerim olarak, azizlerin yurdu olan cennete sizi izzetle biz sokacağız diyor. Kuyunun dibinden minarenin başına çıkıyorsun. Ve buradan buraya çıkmak için de sen bir füzenin fezaya gitmesi için sarf ettiği enerjiyi sarf etmiyorsun. Sadece gözünü kapama gibi küçük bir şey, kulağını tıkama gibi küçük bir şey, masiyete atacağın adımı niyet ettiğin an geriye atma gibi küçük bir şey seni âlâ-i illiğini kemalata çıkarıyor. Bu masiyet içinde bulunan, bocalayan, çıkamayan, cürümden bir türlü paçasını kurtaramayan, avamca şu tabirlerimden ötürü beni mazur görün. İnsanın hissiyatının okşanması, hissiyatının alem-i ulviye doğru tevcih edilmesi, bütün istidat ve kabiliyetlerinin o istikamette geliştirilmesi için ettiği idare-i kelam ve bu yolda takip ettiği yol ve edadır. Cenab-ı Hak Kur'an'ı anlamaya muvaffak kılsın. Bir başka misal bu noktada size arz edeyim. Günahtan başka bir şey düşünmeyen bir insan, düşünün. Hayatı, şahsi hayatı içinde sadece fitne olmakta, ailevi hayatı için fitne olmakta, cemiyetin hayatı için fitne olmaktadır. Herkesin başına gaileler açmakta, kendi başına açtığı gailelerin bin katını. Böyle bir insan düşünün. Hiç düşünmüyor sahili selameti, düşünmüyor Darüsselam'a gitmeyi, düşünmüyor Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında yerini almayı. Böyle bir insanı düşünün. Hususiyle Uhdud suresinde ve Sema-i Zatil Buruc suresinde bu melaneti irtikap eden, bunlar günahı şiar edinmiş kimseler olursa onlar hakkında bu türlü eda ve ifade o kadar tatlıdır ki onlara dahi bir ümit menfezi, bir ümit penceresi açıldığını görürüz. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ İnsan ayetin bir başını okusun. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Müminlerin, kadın erkek müminelerin başlarına bela, fitne olmuş. Durmadan gaile açan, hususiyle uhrevi hayatlarını, dini hayatlarını tehdit eden, onları belaya sokan, hayatları için mütemadiyen engeller ika eden bu kefere ve fecere veya mücrimler, günahkarlar güruhu. İyi de ortadaki sözü atlayayım, arkasına geçeyim. وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ Onlar için cehennem azabı vardır ve kendilerini yakıp kavuracak, kül haline getirecek azab-ı ilahi vardır. O sözden buraya atladığımız zaman, esasen bu cürmü irtikap eden, bu günahı irtikap eden kimseler için hiçbir ümit menfezi göremiyoruz. Fakat öylesine tatlı bir sümme lem yetubu sözünü oraya yerleştiriyor ki, mücrim oraya geldiği zaman adeta, onu sahili selamete çıkmak için bir köprü mahiyetinde görür. Evet, insanlara fitne oldular, cürüm işlediler, bir türlü günahtan kurtulamadılar. Allah'ın huzuruna bu vaziyette giderlerse onlar için cehennem azabı ve azabı harik vardır. Onları yakıp kavuracak. Ama buraya bir şey sokmuştur, bir kapı açmıştır. Bunları içine soktuğu zindandan dışarıya çıkabilmeleri için bir kapı açmıştır. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا kapısı. Sizin için her an tevbe etme kapısı açıktır. Onlar evet bu cürmü irtikap ettiler. Bu masiyete girdiler. Mücrim bunu düşünürken içinde burkuntular olur. Onun için hoşlanılmayan sözler halinde kulaklarını tırmalar. Bunlar başına inen yıldırımlar gibi onun hayatını tehdit eder. Hayatı sona erdiği an %1 ihtimal dahi olsa bu ailelerin başına açılacağını düşünür. Onlar için azap vardır, cehennem azabı vardır ve azabı harik vardır. Bu onu tehdit edecek ve endişesi sarsılacak. Fakat dikkatli ayeti, ayetin siyakı, sibakı, ortasında geçen şeyleri dikkatle nazara alırsa ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ onun için gönlünü doyuracak, bütün duygularını işba edecek ümitle gelmektedir. Evet, bu cürmü yaptılar ama yaptıktan sonra da tevbe etmediler. İşte onlar için azab-ı elim vardır, onlar için cehennem vardır. Allah'a rücu etmediler. İşledikleri cürmün ağırlığını vicdanlarında duymadılar, nedamet etmediler, sarsılmadılar. İşte onlar için vardır bu netice. Dikkat ediyor musunuz? Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede mücrimin cürmünü, günahkarın günahını anlatırken hemen hükmü sonuna getirip koymuyor. Bir ümit kapısı açıp onlara öyle geçiveriyor. Ve bu ümit kapısını sona da bırakmıyor. Sona gitmeden, ilk tehdidi yedikten sonra azab-ı elime gitmeden dünyada tebaha gelmeleri, uyanmaları, tevbeyle Allah'a dehalet etmeleri meselesine dikkati çekiyor. Ben avamlaştırıp, basitleştirip arz ediyorum bunu. Dilin kendi hususiyetine az vukufumuz olsaydı, bunlardan anlayacağımız şeyler çok daha derin, çok daha gönül yapıcı olacaktı. Allah Celle Celaluhu, nebisine itaatle emrediyor. Herkes Allah'ın nebisine itaat edecek. Bu mesele o kadar mühimdir ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette nerede Allah'a itaat emredilmişse arkadan Resulullah'a itaat emredilmiştir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir nebi göndermedik ki Allah'ın izniyle ona itaat edilmesini kastetmiş olmayalım. Gönderdiğimiz her peygamber tebası raiyeti tarafından itaat edilsin, sözü dinlenilsin, ona karşı serkeşlik yapılmasın esasıyla, prensibiyle gönderilmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Adem'e kadar bütün nebiler bu maksatla irsal edilmişlerdir. Nebiye baş kaldırma, ona isyan etme Allah'a isyan gibi büyük zulümlerdendir. Nebiye isyan eden bir insanı düşünün. Siz sizi isyan eden bir insan düşünün. Sizi bir manganın çavuşu düşünün. Bir ailenin reisi düşünün. Bir evde 3-5 adamın idarecisi düşünün. Sonra bu evde sizin idarenizde bulunan fertlerden, o evde arkadaşlardan veyahut askerde mangadan bir ferdin size baş kaldırdığını tasavvur edin. Açıktan açığa sizi dinlemediğini tasavvur edin. Sonra onun affına başka taraftan ferman gelse de başındaki bu kumandana, bu küçük kumandana karşı suçluluk haleti ruhiyesiyle mütemadiyen yüzünü ekşitecek, onu kusurlu görecek ve içinden bir türlü ona karşı ibrar, kin ve nefret atamayacaktır. Hususiyle bir seviyede birbirine yakın küçükler arasında bir kısım niza ve münakaşa çıktığında mesele oradaki küçüğün, o küçüklerin büyüğünün gönlü alınmadan, mesele ona tefviz edilmeden çok yukarı seviyede halledilirse orada pek çok hissiyatın altı üstüne gelecektir. O cürmü yapan affedilmekle şımaracaktır. Hususiyle başındaki çavuşuna karşı şımaracaktır. En basit hayati ve içinde yaşadığımız şeylerden misal arz ediyorum ki meseleyi anlamış olasınız. Arz edeceğim ayetin ruhunu ancak böyle nüfuz etme imkanı olacaktır. O birinci seviyede baştaki adamın hissiyatını okşamak lazımdır. Yanlış harekette dahi olsa idareci olduğu için. Hissiyatını okşayacaksın. El verir ki şerata muhalif bir davranışta bulunmasın. Meseleyi siz büyütün. Ferikler, generaller seviyesine götürün. Başkumandanlık seviyesine götürün. Her dairede dairenin çapına göre aynı şekilde hükmünü icra edecektir bu. Bir albayın paşaya karşı böylesine yanlışlıkla tutulduğunu görün, o albayın da o paşayı dinlemediğini göreceksiniz. Ve bu hastalık halinde sirayet edecek aşağıya doğru. Siz o paşaya iş yaptırtamayacaksınız. Albay da kötü örnek olacak, askeri asker içinde daha nicelerini idlal edecektir. Bir de bu meseleyi bütün seviyelerin verasında, bütün üstünlüklerin zirvesinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama götürün. Ona karşı da baş kaldıran olurdu. Olabilirdi insan. Ona karşı da isyan eden olabilirdi, serkeşlik yapan olabilirdi. Allah Celle Celaluhu el açıp yalvaran herkesin duasını kabul buyurur. Hristiyanlıkta gibi olduğu gibi bir vasıta, bir tavassut falan filan yoktur. Vesile yoktur bir bakıma. Herkes Allah'a elini açtığı zaman Allah Celle Celaluhu duasına icabet buyurur. Fakat bir noktada Habibi Edibi'nin kalbini taltif etmek, onun ulvi hissiyatını rencide etmemek ve ona baş kaldıran kimseyi şımartmamak, onu gurura ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı içinde kinli, nefretli olmaya sevk etmemek için öyle bir edası takip ettiği öyle bir yol vardır ki, o düşünürken karşıda Allah'ı gafur ve rahim görür. Yığın yığın cürümle gittiği zaman dahi kendisini affedeceğini düşünür. Fakat bir de bakar ki ulaşacağı af cenneti bahçelerine gitmeden Resul-i Ekrem denen bir köprüye uğrama mecburiyeti vardır. Ona uğramadan ona geçilmiyor adeta. Allah Celle Celaluhu nazarının önüne koyduğu, onun önüne diktiği rahmetini, eltafını gösterir. Cennetinin nimetlerini gösterir. Fakat beri tarafta oraya gidebilmeyi peygamberin onun hakkında yapacağı istiğfara bağlayıverir. Okuduğum baştaki ayeti kerime itaati emrediyordu. Ayetin hemen sonu وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Eğer Resulullah'a itaatle mükellef olan o kimseler, onlar zulmediverseler, haddi tecavüz ediverseler, Resul-i Ekrem'in getirip koyduğu prensiplerin dışına çıkıverseler, اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ nefislerine zulmedip, nefislerine İslam'ı yaşatmamak suretiyle hoyratlığa düşüverseler, جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهِ Habibi Zişan'ım seni de tembih ediyorum. Onlar cürümlerini itiraf ederek huzuruna gelecekler. Sen de haberli ol da onlar için istiğfar et. Onu da tembih ediyor. O cürme karşı nazar-ı müsamaha ile bak. Bir ayet-i kerime içinde 30 tane tablo peşi peşine sıralanı veriyor. جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهِ Sana geldiklerinde istiğfar ediyorlar. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Peygamber de onlara istiğfar etti mi? Onların günahlarına nazar-ı müsamaha ile baktı mı? El açıp onlar için Allah'a yalvardı mı? لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulurlar. Gittiklerinde bütün günahlarını affetmiş olarak bulurlar. Ve kendilerine çok merhametli müşahede ederler. Dikkat ediyor musunuz? Fert Nebi'ye baş kaldırıyor, serkeşlik ediyor. Allah'a dehalet etmek istediği zaman da Allah Celle Celaluhu Habibi Edib'ini tenbih ediyor. Onların nazarını da ona çeviriyor. Benim huzurumda kabul görürsünüz. İltifat görürsünüz. Rahmet bulursunuz. Mağfiret bulursunuz. Ama merhamet şani, mağfiret perver, nebiler nebisi Hazreti Muhammed köprüsüne, kantarasına uğramak lazımdır. Uğrayın, geçin, gelin bana ulaşın der. Bu andaki mücrimin hissiyatı meseleyi kavramaya ısındırılmış, alıştırılmış mücrimin çok rahatlıkla yapacağı bir şeydir. Kur'an günahkarı okşarken, onu Allah'ın huzuruna sevk ederken veya çekerken öyle bir edası vardır ki insan içinde onun şerhini buluverir. Biraz kendini dinleyen, biraz içine doğru derinleşen bu dönemeçlerdeki hakikatları çok iyi kavrayacaktır. Allah idrake muvaffak kılsın inşallah. Onun için size çok defa misallerini arz ettim. Bu derslerde mümkün olduğu kadar sadece fikrimi, hissiyatımı Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya, hasretmeye çalışıyorum. Bununla beraber bir iki noktaya mücmen dikkatinizi rica edeceğim. Sizin için daha evvel nakletmiştim. Sahabe-i kiram arasında cürüm irtikap eden, günaha düşen herkes huzur-u Resulullah'a geliyor, onun çaresini arıyorlar. Herkes Allah'ın bu emrine lebbeyk diyordu. Kulak kabartıyordu, dikkat kesiliyordu, Resulullah'ın huzuruna koşuyordu. Onun için zina eden maizin Resul-i Ekrem'in huzuruna gelip zina ettim diye cürmünü itiraf etmede bu ayetin sevkini görüyoruz. Onun için Gamidi oymağından kadının, ya Resulallah zina ettim, günahıma kefaret neyse onu tatbik et, Allah'ın huzuruna temiz çıkayım, Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulayım, bana bir şey yap deyişinde, öyle gelişinde yine bu ayetin sevkini, itişini veya çekişini görüyoruz. Herkes Resulullah'a uğrayacak sallallahu aleyhi ve sellem. Gönül dolusu heyecanla geliyor. Gizli bir yerde günahını yapmış olması onun orada kalmasına sebep olamıyor. Hiç kimsenin günahını bilmemesi, hususiyle Nebi'nin dön git günahına tevbe et demesi onun için medarı teselli olamıyor. Nebi ne zaman istiğfar edecek? Bu günahın affına götürücü yolu gösterecek, işte o yoldan geçecek ve Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulacak. Israr ediyordu. Size misalini arz ederken Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kadını başından savmayı düşündüğü an kadın aynen şöyle demişti. Maizi başından savduğun gibi beni de savmak mı istiyorsun ya Resulallah? Arada Müslim-i Şerif'te çeşitli rivayetleriyle, Buhari'de, Nesai'de çeşitli rivayetleriyle gördüğümüz bu vaka nakledilirken arada çok değişik şeyler naklediliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'deki rivayetinde şöyle buyuruyor. Aradan bir iki gün geçtikten sonra kadın öyle tövbe etti ki bir rivayette şu: haraç yiyen mümin bu tövbeyi yapsaydı, şunu bunu haraca kesen mümin bu tövbeyi yapsaydı, halkı cibayeye kesen bir mümin bu tövbeyi yapsaydı Allah onu da affederdi. Bir başka rivayette şöyle diyor: Medine halkından 70 kişiye tövbesi dağıtılsaydı kafi gelirdi buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar birbirinin izahı, tefsiri, birbirinin desteği ve payandasıdır. Bu şekilde izahını bulan bir mesele, bu şekilde Kur'an'da edasını bulan bir mesele, bu türlü sağlam ruh yapısına sahip bir cemaat yetiştiriyor, onları sevk ve idare ediyordu. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gül devrine ait bu tabloların içimizde zuhur edeceği ve yaşanacağı devri bizlere lütfetsin. Huzursuz gönüllerimizi huzura kavuştursun inşallahü teala. Muhteva itibariyle çok derin, çok ağır ve her bir kelimesi lalü güher olan bu husus bana ait yönüyle belki sönük, belki çok yıkık ve dökük olarak arz ettim. Pek çoklarına da belki bu mevzuda Kur'an'ın anlatmak istediği şeyi intikal ettiremedim. Ama bu vadide mücrimin, günahkarın elinden tutma, onu kendisi için mukadder, matlup bir akibete götürme mevzuunda bu vadide bu kadar arz etmeyi düşünmüştüm. Vakit yaklaştığı için içtimai hastalıklardan da esas misal vermeyi düşünüyordum, arz etmeyi düşünüyordum. Mesela insanların birbirlerini maskaraya alması, alay ve istihza etmeleri, bu mevzuda insanları vazgeçirmek için Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği yol, müthiş ifadesindeki eda, insan ruhuna girişi, arz edeceğim diye şeyleri arz edebilmem için bunları geçeceğim. Keza gıybetten tenfir ettirmesi, suizanla karşı insanın içinde nefret hasıl etmesi hususu, başkalarını kınamama mevzuunda insanları tembih etmesi hususu, öyle bir eda, öyle tatlı bir ifade vardır ki insan onun içine onu anlayarak girerse kötülükten, yılandan, akrepten, çıyandan kaçıyor gibi kaçıverir. Kur'an'ın ifadesi ve edası. Ama başta arz ettiğim mevzunun diğer şıkkı, bir musibetse deyi, belaya giriftarı okşarken, onun mükafatını ona söylerken onu şımartmama. Vazife olarak yapması gereken şeyleri ona hatırlatma, bu da meselenin diğer yönüdür. Keza günahtan bizdar bir insan, feryad-ı figanla Mevla'nın huzuruna gelişinde Mevla'nın ona icabet edişi, öyle bir eda, öyle bir ifade vardır ki o insan şımarma, gurura düşme, kibirlenme asla aklının köşesinden geçmez. Çünkü karşısına değişik vazifeler dikili vermiştir. Bunun gibi esas kendisi için saadet dolu yerlerden, saadet dolu bir hayattan mahrum kalıp, cüda düşüp, kalbi kırıldığı dakikada, girdiği fıtri yolda, kendisine yapılan tenbih, öylesine yapıcı, öylesine realist, öylesine meseleyi rasyonelce ele almaktadır ki, insan bunun üstünde ifade bulamaz. Ve işte bu hususa dair aklıma gelebildiği kadar bir iki misal arz edeyim sizlere. Her musibet insandan, insanın şahsi hayatından bir kısım günahları siler süpürür götürür. Musibetlerin günahları silip süpürüp götürmesi, musibetin sadece gelmesiyle hasıl olmaz. O musibete karşı takınılması gereken tavrı takınmakla olur. Sizin başınıza gökten taşlar yağıverse, siz bir veba hastalığına maruz kalıverseniz, eviniz başınıza yıkılıverse veya yanıverseniz, bunlar bütün musibetlerdir. Gelen bu musibetler sizin günahlarınızı silmeye, ahiret hesabına size derece kazandırmaya matuf gelmektedir. Hazan mevsiminde ağacın yaprakları döküldüğü gibi günahlarınızı dökmek için sizi sarsmak üzere gelmişlerdir. Ama sadece bu musibetlerin gelmesi sizin için mahsup olan ufka sizi ulaştırmaz. Belki insanı mahsup olan ufka ulaştıran şey musibet karşısında dahi onun iradesidir, cüz-i ihtiyaridir. Sen orada bir şey yapacaksın. Yapacağın şey gelen şeye karşı sabır dide olma, rıza dide olman olacaktır. Musibeti hoş göreceksin. Allah'tan geldiğini bileceksin. Razı olacaksın. İşte sen bu işinle, bir kaşık işinle, işin içine girdiğin için iştirak etmiş olacaksın meseleye. Senden hiçbir şey olmazsa Allah'tan gelen musibetler seni alayilliğine çıkarmaz. Belki sen gelen o musibetleri değerlendirdiğin zaman alayilliğini insaniyete çıkarsın. Tekrar dikkatinizi rica ediyorum. Bu usulî bir kaidedir. Musibet bizzat lizatihi günahlara kefaret değildir. Günahlara kefaret olan musibet karşısında müminin tavrıdır. Onlara rıza dide olmasıdır. Allah'a karşı başkaldırmaması, isyan etmemesi, Mevla verdiği için dayanamazsa, halini sadece Hazreti Yakup gibi Mevla'ya şikayet etmesi, اِنَّمَا اَشْكُوا بَهْتِي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ demesi, Allah'ım dağınık olmamı, dökülüp kırılıp dökülmemi ve sonra perişan halimi, maruz kaldığım şeyleri sana şikayet ediyorum. Beni başkasının kapısına itme, ayar kapısında feryat ettirme, derdimi başkasına şerh etme durumuna beni düşürtme, derdimi sana şerh edeyim şeklinde halini Mevla'ya şikayet edecek. Bu musibetler insanı öyle olgunlaştırır, öyle yetiştirir ama insan bu tavrı alırsa, insan binlerce sene namaz kılmış gibi bir zirveyi, bir şahikayı ihraz ettiğini görüverir. Allah'ın huzuruna gittiği an onu dünyada en yüksek tepe, Everest tepesi olduğu için ben onu çok defa tekrar ediyorum. Bildiğiniz şey olması itibariyle kendisini ahirette Everest tepesinin başında görür. Ben buraya nasıl çıktım diye şaşıverir insan. Musibetlere razı olmuştu. Belalara karşı rıza dide olmuştu. Cenab-ı Hak belaya karşı sabredenlerden, rıza dide olanlardan eylesin bizleri inşallahü teala. Bu noktada Allah Celle Celaluhu kalbi sağlam, hissiyatı gayet ulvi, kafası çalışır, Allah'ın lütuflarını değerlendirmeye müheyya insanı okşarken, onu ele alırken, onun ulviyetini, makamının ulviyetini anlatırken, onu şımartmamakta, gurura sevk etmemektedir. Yüzlerce misal verilebilir. Sure-i Bakare'den başlayayım, gücüm yettiği kadar bir iki tane misal arz etmeye çalışayım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Ey iman edenler! Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Günde 5 defa Mevla'nın huzuruna geliniz. Ruhi hayatınızın devamı için namazı payanda yapınız. Dehrin hadiselerine karşı ancak böyle karşı koyabileceksiniz. Ve bir de sabırlı olun, Allah'tan gelenlere rıza dide olun. Bunu bir tarafa koyun. İkinci ayet: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ bel ahyaun velakin la teşurun. Siz Allah yolunda ölenlere öldü demeyin. Şehit olanlara öldü demeyin. Onlar hayattadırlar fakat sizin şuurunuzun taalluk etmediği bir hayat tarzıdır o. Sizin bildiğiniz hayat tarzından başka bir hayat tarzıdır. Ali İmran'daki bir ayet-i kerimede onların Allah tarafından orada yedirildiğine, içirildiğine, kendilerine rızkı kerim verildiğine dair ifade var. Bu ayetin içine girdiğiniz zaman şunları göreceksiniz. Allah yolunda şehit olan Hazreti Hamza'yı alın. Nebiler nebisi onun karşısında teselli isteyen insandır. Hazreti Hamza şehit olmuştur. Kalbi kırık nebi onun 70 yerinden yara aldığını veya pek çok parçaya ayrıldığını görünce o kadar refik, o kadar şefik nebiler nebisi herhalde dayanamayacak, kalbi çatlayacaktı. O noktada nebiler nebisine verilen teselliyi düşünün. Bir sahabiye sıçrayın. Hazreti Cabir bin Abdullah'a sıçrayın. Babasının orada Uhud'da can siperane mücadelesini takip edin. Ve sonra da Allah yolunda yaralanıp düşen, bir sürü çoluk çocuk Cabir'in başına bırakan, evde ağlayan bir sürü insanla çekip giden Hazreti Cabir'i düşünün. Ne derler, ne isterler bunlar? Hazreti Cabir'in yıkılmış hissiyatı, alt üst olmuş duyguları teselli istemekte, okşamak istemektedir. Hazreti Cabir'i düşüneceksiniz. Bir taraftan Amr ibn-i Cemuh'un çocuklarını düşüneceksiniz. Birkaç saat evvel eğri bacağıyla orada Uhud'un sağına soluna koşarken, birkaç dakika sonra nebiler nebisinin ifadesinde ayakları düzelmiş cennette yürüyorken görüyorum şeklinde ifadesini bulduğunu düşüneceksiniz. Bir taraftan hemen hanımıyla zifaf olduğu gecede ayrılıp harbe iştirak eden Hanzele bin Amir'i düşüneceksiniz. Ağlayan hanımının yanına gideceksiniz. Ona teselli verdiğini Kur'an-ı Kerim'in göreceksiniz. Onun için vakayı tek hadiseye has görmeyeceksiniz. Ayet-i Kerime'yi alacaksınız saadet asrında, Uhud'da, Yemame'de, Mü'te'de ve Yermut'ta üzerinde durduğunuz, orada bir kısım belalara, musibetlere maruz kalmış insanlar için de ayet-i kerimenin manasına bağlı kaldığınız gibi ta asrımıza kadar geleceksiniz. Onu Yemen'de göreceksiniz. Çanakkale'de şehit olan insanların başında, ağlayan insanların başında göreceksiniz. Anadolu'nun maddi istiklali için savaşan ve ölen, şehit olan kimselerin başında ağlayanların başının ucunda tütün gibi yukarılara doğru püyür püyür yükseldiğini göreceksiniz. Bu bir tarafıdır. Burada öyle iltifat vardır ki siz şehit sahibisiniz. Sizin aileniz içinden böyle bir tanesinin gitmesi belli ki ahirette sizin için zadı ahiret, zuhru ahirettir. O orada size şefaat edecek, orada sizin için hazırlık yapacak. Bir keşif kolu gibi gitti sizi ihtar etsin oraya, arkadan siz gideceksiniz. Bu geride kalanlara bir iltifattır. Bir yönüyle de diyor ki, onlara esasen diyor ki, teselliye muhtaç olan onlara. Siz onun için feryadı figan ediyorsunuz, ağlıyorsunuz. Onun için ağlıyorsanız, onun ihraz ettiği makam budur. Onun için bu mevzuyu tenvil eder mahiyette bir vak'a naklederler muteber hadis kitaplarında. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cabir'i çağırdı, çok ağlıyordu Cabir. Uhud'da şehit olan babasına. Çok enteresandır. Hazreti Cabir der ki Uhud'un şehadasının ayrı mevki vardır Allah nazarında. Hakikaten onların bizim öldüğümüz gibi ölmediklerini gösteren çok vakalar da vardır. En muteber siyer, magazi ve hadis kitaplarında şunu görüyoruz. Hazreti Muaviye devrinde 40 sene sonra Uhud eteğine sel gelip de yarıldığı zaman Hazreti Cabir dışarıya çıktığı zaman oğlu Hazreti Abdullah dışarıya çıktığı zaman oğlu Cabir aynen şöyle anlatır. Ben babamın yanına gittim, baktım. Sanki yeni gömmüşüz gibi toprağın altında duruyordu. Sadece yere gelen kulağının yumuşağında azıcık bozulma görülüyordu. Hatta zayıf bir rivayette eli büyük yaralarından bir tanesinin üzerindeydi. Kaldıralım dediğimiz zaman kaldırdı, kan akıverdi. tekrar kapattık, duruverdi. Bu bizim anlayabildiğimiz şeyden çok farklı bir şeydi. Bunu bizim tabi bulunduğumuz kanunlarla izah etmeye imkan yoktu. Onun için Kur'an-ı Kerim şehidi ölmedi diyor. Değişik bir hayat tarzı içinde yaşıyor. Ama siz o hayat tarzına ulaşamamış, onu intikal edemiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Abdullah'ın şehit olması Cabir'i çok sarstığı için Resul-i Ekrem onu çağırdı. Ona şöyle dedi, Ali İmran'daki ayeti okuyarak, biliyor musun Allah babana ne muamele yaptı? Uhud'dan kalkıp da Mevla-i Kerim'in huzuruna gittikleri zaman, onlar şehadetin kendilerine kazandırdığı bütün hazzı duyarak ve doyarak, Allah'ım bizi ihya et, Allah onlardan bir isteğiniz var mı diyordu. Ne istiyorsunuz şehitler benden? Bu çok terindi. Peygamberimin önünde dinin izzeti ve haysiyeti için savaşıp ve sonra kan ve toprak içinde huzuruma gelen şehitler ne istiyorsunuz? Onlar yeniden hayata döndürülmelerini isteyecekler Allah'tan. Allah'ım bizi yeniden iade buyur, ihya et, şehadetin zevkini, lezzetini geride kalanlara anlatalım. Anlatalım da ölümden korkmasınlar, kabirden ürkmesinler, ahirete karşı tiksinti duymasınlar, zevkle şevkle gelsinler. Allah Celle Celaluhu hayır dedi. Bu duaya, bu isteğe icabet edilmez. Fakat ben sizin bu durumunuzu onlara haber veririm. Ayet-i Kerime indirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran'daki ayet-i kerime ile şehitlerin ölmediklerini, huzur-i ilahide merzuk bulunduklarını, saadetlerle serfiraz olduklarını anlatıyordu. Cabir de kırık kalbiyle müteselli oldu gitti. Bundan anlaşılıyor ki onlara bakan tarafıyla da şöyle diyor. Ağlayıp feryat ediyorsanız boşuna. Onlar Cennetül Firdevs'te bağ ve bahçesinde altından ırmaklar akan yerlerde gezip tozuyorlar. Haline ağlanacak birisi varsa sizin halinizdir. Sizse halinize ağlamıyor, onların haline ağlıyorsunuz. Yok firkata ağlıyorsanız bugün burada şehit olması, birkaç gün sonra yatakta ölmesi bunun arasında fark yoktur. Kaldı ki kendilerini aziz kılan bir ölümle ölüverdiler onlar. Veya şehit oluverdiler. Öldü demeyeyim, Kur'an'ın dediği gibi olsun. Şehit oluverdiler. Dikkat buyurursanız burada her iki tarafa da tatlı bir iltifat vardır. Bizzat dünyayı kaldıracak, onun yerine ahireti koyacak, insanın arzularını bilecek ve arzularını, isteklerini isaf etme gücüne sahip, kudretine sahip Allah tarafından böyle bir vaat, böyle bir teklif, böyle bir saadet müjdesi kendilerine gelirse Allah Celle Celaluhu muktedir bunları yapar der, müteselli olurlar. Fakat burada ayrı bir şey var. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Geçelim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Bu tabii bir yoldur, hayati bir yoldur. Size o müjde, onlara da o müjde. Ama bu iş bitmiş değildir. Gelen her ümmet emsali şeylere maruz kalacaktır. Biz sizi de onlar gibi malınızdan, canınızdan, nefsinizden, servetü samanınızdan bir şeyler imtihan etmek, bir şeyler almak suretiyle imtihana tabi tutacağız. Siz serfiraz kimselersiniz. Beşarete liyakat kazanmış kimselersiniz. Fakat gururunuza, kibre düşmenize, şımarmanıza meydan verilmiyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Sizi de biz kasem olsun ki korkutmakla imtihana tabi tutacağız. Sizi korkutacak, endişenizi sarsacak, mukaddes vazifenizi size terk ettirecek çapta bazı korkular karşınıza, bazı fobiler karşınıza çıkacak. Bunu yapacağız imtihan için. Evet, size müjdeler olsun. Siz sabrediyorsunuz. Müjdeler olsun ama fakat bakın zincirde neler var. وَالْجُوعِ Açlıkla da sizi imtihan edeceğiz. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Malınızı noksanlaştırmak, nefislerinizde noksanlık yaratmak, bir kısmınızı öldürmek, çocuklarınızı öldürmek suretiyle. semerelerinizi yok etmek suretiyle, itiraf etmek suretiyle sizi imtihana tabi tutacağız. Ve arkasından geliyor ve beşşir-i sabirin. Habibi edibim, sen sabredenleri müjdele, beşaret ver. Görülüyor ki ayeti kerimede müjdenin, beşaretin yanında, saadet, selamet getirici musibetin yanında, ahiret saadetinin teminatı, garantisi olan gelen belaların yanı başında, müminin omuzlarına, onun başına gelecek, bu tabii yolda gelecek imtihanlar, musibetler, kulluk mükellefiyetleri yüklenmek suretiyle onu şımarmaktan, gururdan kurtarmaktadır. En kritik anda dahi, kendisine teselli verildiği noktada dahi, kendisine ulvi vazifeleri hatırlatılmakta, Allah tarafından gelen gelecek şeylere tembih yapılmakta, dikkati çekilmektedir. Bu işin bir yönüdür. Bir de bu noktada günahtan bizar olan insanların durumu vardır. Nice kimseler vardır ki günahlarını hatırladıkları zaman daidar olurlar. O günahın hatırlanmış olması gece onların uykusunu kaçırır. Öylesine Allah'a kurbiyet kazanmış mukarrebin vardır ki bir gün günahlarını hatırlamaları yemekten, içmekten iştahlarını kaçırır. Hayatın en zevkli, en âli şeylerini onlara acı, zehir haline getirir. İşte bu insanlar fırsatları değerlendirirler. Yer yer ellerini açar, sinelerini Allah'a tevcih eder, bütün duygularıyla Mevla-i Müteal'in huzuruna gelir, günahlarının affedilmesini isterler. Allah da Celle Celaluhu kendisine yapılan bütün dualara icabet edeceğini söz verir. Herhalde günahtan tedirgin olmuş, günahtan rahatsız olmuş, cürümden bizar bu kimselerin dualarını Allah Celle Celaluhu icabet edecektir. Mesela sırasıyla sureleri takip ettiğimiz için üçüncü sureden veya dördüncü sureden bir misal arz edeyim. Veya üçüncü surenin sonu. Rabbena ğfir lana zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuksina yevmel kıyameh. İnneke la tuhliful mi'ad. Bu müminin cürümlerinden, günahlarından sıkılarak, isyanlarından bizar olarak Allah'ın huzuruna gelip feryadının ifadesidir. Allah'ım, günahlarımızı yargıla, senin huzuruna gelmemize engel olan şeyleri sil, süpür, temizleyiver bizleri. Günahlarımıza kefaret yaratıver Allah'ım. Günahım nasıl silinecekse beni o yola itiver ve tabii göster. Ve tevaffena me'al ebrar. Ve ebrarla sana karşı iyilikten ayrılmayan, iyiliği şiar edinmiş, kurbu huzuruna gelmek için çırpınan kimseler arasında beni haş ve neşreyle onların arasına sokuver. Ebrar, Allah'a ulaşmak için tepeye tırmanan kimselerdir. Mukarrebin de tepede durup her şeyi ayağının altında gibi seyreden kimselerdir. Yani Nebi şayet mukarrebin ise, ki mukarrebindir, Nebi'nin ashabı ebrardır. Nebi'nin ulaştığı ufka ulaşmak için çırpınıp durmaktadırlar. Bu iki sınıf birbirinden ayrılır. Bunlardan birisi muhlas, diğeri muhlistir. Biri ihlaslıdır. Öbürü ise doğrudan doğruya ihlasa erdirilmiş, ihlası derinlemesine ruhunda duymaktadır. Bunlardan birisinin yaptığı sevap gibi şeyler vardır. Ama derecesi yüksek olan o biri için, yani mukarrebin için onlar günahlar sırasındadır. Onun için burada duada biz وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Bizi ebrarla kılıver. Günahın hasıl ettiği hacaletten mukarrebin safı arasında yeri alma, bu o anda bizim durumumuz için himmeti âli tutsak dahi bizim için adeta muhal gibi bir şeydir. Mukarrebin arasına girmek, o kadar engel ve manaya aşıp mukarrebin arasına girmek bizim için adeta muhal bir şeydir. Onun için وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ diyoruz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri tefsir sadedinde arz ettiğim bu ayeti kerimede müminin istediğini icabet buyurup bizleri ebrar güruhu arasında haşr ve neşr eylesin inşallah. Rabbena ve atina ma vaadtena. Allah'ım bize vaat ettiğin şeyi veriver. Sana Allah'ım diyoruz. Sen Allah'ım demede vaat ettiğin şey şudur. Diyorsun ki kul bana Allah'ım derse ben ona lebbeyk kulum deriz. Derim. Evvela bunu istiyoruz. Şumullüdür bu. Rabbena ve atina ma vaadtena. Madaki şumuldan bunu alın. İşte şurada Allah'ım demeyle işe başlayın ve sonra uzaklara doğru gidin. İlk defa ben seni istiyorum Allah'ım. Harun Reşid'in huzurunda veziri Cafer'in hiçbir şey istemeyip sadece onu istemesi gibi ben sadece seni istiyorum. O ülufe dağıtırken tebaasına raiyetine Ali'ye 1000 altın veriyor, Veli'ye 3000 altın veriyor. Sadık veziri ve aynı zamanda damadı Cafer'i çağırıyor. Sen ne istiyorsun diyor. 10 bin altın versem istemem diyor. Servetimin yarısını versem istemem diyor. Servetimin 1/4'ünü versem istemem. Bütün servetimi versem istemem. Ne istersin? Herkes ülufesini almış giderken bu adamın isteksizliği karşısında durumuna hamakat nazarıyla bakan müstehzi nazarlar üzerinde ne istersin? Şevket Mahab kabul buyurursanız ben sadece seni isterim. Sen benim ol. Ne olur bana kızma. Ne olur darılma. Ne olur teveccüh et. Bilirim ki o zaman sana ait her şey benim olur. İnsan sadece Allah'ı istiyor en başta. Rabbena ve atina ma vaadtena. Allah'ım bana kutsi hadisinde dedin ki kulum bana Allah diye teveccüh ederse lebbeyk abdi derim. Ne emrediyorsun kulum söyle isaf edeyim. İşte bundan başla da ya Rabbi. Ben bundan senin vaadini yerine getirmeni, tahakkuk ettirmeni bütün cürmümle günahımla istiyor, talep ediyorum. Ben senden sıhhat istiyorum, afiyet istiyorum, selamet istiyorum. İstenirse bunları vereceğini vaat etmiştin. Ben ebed için yaratıldım. Fani şeyler beni tatmin etmiyor. Bütün dünya benim olsa gamım gitmiyor. Belli ki ben ahiret için, saadet-i ebediye için yaratılmışım. Halbuki burada bana verdiğin şeyler Allah'a ısmarladık demeden çekip gidiyorlar. Belli ki cennet için yaratılmışım. Belli ki cemalini görmek için yaratılmışım. İşte adını anıp lebbeykini duymadan başla da cennet ve cemalullah'a kadar bütün vaatlerini istiyorum. Rabbena ve atina ma ve attena ala rusulik ve la tuksina yevmel kıyame. Kıyamet gününde bizi Rusya, rüsvay ve hizyanda bırakma. Sen vaadinde hulfetmeyensin. Sözünden dönmeyensin. Çünkü sözünden dönmek için ya gücünün yetmemesi veya verdiği sözü tahakkuk ettirir miyim, ettiremez miyim, neticeyi bilmemesi gerekir. Halbuki sen her şeyi bilen, ilmi muhit Allah'sın Celle Celaluhu. Sen her şeye gücü yeten Allah'sın Celle Celaluhu. Burada kesecek halim yok tabi. Bunlar dua eden, günahından ürken, Allah'ı isteyen, Allah'ın huzuruna çıkmak için kapının tokmağına dokunan insanın feryadı, insanın sesi ve soluğudur. Elbette ki böyle bir talebe icabet edilecektir. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُطِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. Onların Rabbisi onlara icabet etti. Dualarını kabul buyurdu. Ve şöyle ferman etti. Ben amel eden kadın olsun erkek olsun kimsenin yaptığı işi boşa çıkarmam, zayi etmem. Herkesin amelinin karşılığını veririm kadın olsun erkek olsun. Herkes mükafatını görür. Bu ayetin esbab-ı nüzulü olarak söylenen bir husus vardır. Kadınlar ya Resulallah Kur'an'da kadınlardan az bahis var dendiğinde ba'dukum min ba'din. Sizin bazınız bazınızdansınız. Kadın erkek esasen Allah karşısında farkı yoktur. Kim salihatı yaparsa cennete gider. Kim seyyiatı yaparsa baş aşağı cehenneme sukut ediverir. Binaenaleyh kadın erkek Allah huzurunda müşterektir, müsavidir. Bunlar Allah'ın kulun duasına icabet ettiğini gösteriyor. Fakat hemen arkadan şunlar geliyor. Sadece böyle bir duaya bel bağlayıp, Allah'ın vaadinde sadık olduğuna bel bağlayıp, hemen her istediğinizi isaf edeceğine bel bağlayıp, amelde tekasül göstermeyeceksiniz. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Sizin duanıza icabet edilmiştir. Amelinizin zayi olmayacağı sözü verilmiştir. Kalbinizdeki hüsnü zannınıza kadar Allah'a karşı her şey yerine getirilecektir. Bir kere içiniz dolmuştur. Bir sevgi zuhur etmiştir. Allah'a karşı bir aşk, bir coşkunluk, bir vecd meydana gelmiştir. Karşınıza konan ameli yapmaya mühiyye hale gelmişsiniz. Onun için hemen arkadan yapıştırıyor. Onlar ki Allah yolunda hicret ettiler ve sonra kendi yurt ve yuvalarından Allah için, Allah'ın dini için çıkarıldılar. Allah yolunda, benim yolumda Allah diyor, eziyete maruz kaldılar, belalara maruz kaldılar. Yine Allah'ın adının yücelmesi, yükselmesi için kendi ufuklarında Allah yolunda mukatele ettiler ve sonra da öldürüldüler. Ben onların seyyiatlarına, günahlarına kefaret yaratır ve sonra onları altından ırmaklar akan cennetlere sokuveririm demek suretiyle sana beşaret verdiği, duana icabet ettiği anda dahi senin mükellefiyetlerini, yapmakla mükellef olduğun, mesul olduğun vazifeleri sana hatırlatıyor, tembih yapıyor. Ama öyle zayıf bir anını yakalıyor ki, sen el açıp dua ediyorsun, o senin duana icabet ediyor, kalbinde bir inşirah hasıl ediyor ve sonra münşerih bu kalbine kendi nurlu emirlerini yığıveriyor, yükleyiveriyor. Kul bunları zevkle, şevkle yapıyor. Cenab-ı Hak bu seyir, bu sibak içinde Ferman-ı Sübhanesini dinlemeye ve içinde inşirah hasıl etmeye bizleri muvaffak eylesin. Emri Sübhanesine inkiyada bizleri muvaffak eylesin inşallahü teala. Burada Hazreti Adem'le alakalı bir hikayeti kerimenin tasavvuru da vardı planımda. Hazreti Adem'in esas yurdundan yad ellere cüda düştüğünü, münkesir kalbiyle Allah'a teveccüh ettiğini ve sonra Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'in girdiği bu tabii fıtri yolda dönmesi Allah'ın hikmetine muvafık gelmeyecek bir yolda, gitmeye mecbur olduğu bu yolda kendisine nasıl yol gösterdiğini, nasıl realist emirlerle, tam akli, mantıklı kıstaslarla, kanunlarla Hazreti Adem'i tembih ettiğini, o yola sevk ettiğini Bakara suresindeki bir kısım ayetlerle, Araf suresindeki bir kısım ayetlerle tasavvur etmiştim. Fakat vaktin müsaadesizliği şunu bir türlü ayarlayamadım, ayar edemedim. Belki burada boş boğazlık yapıyorum, fazla şeyler karıştırıyorum araya. Ayeti kerimeleri onları takdime vakit kalmıyor benim gevezeliğimden. Bunu da arz etmemiş oldum. Allah beni affeylesin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın envarıyla kalplerimizi tenvir buyursun inşallahü teala. Bu mevzunun da son bir hususunu orada minberde arz etmek suretiyle bitirip, Kur'an'ın insan hissiyatı, ruh haleti, nefsi açısından insanı yumuşatması, insan hissiyatı seyrinde hareket etmesi, insan hissiyatından istifade ederek daima onun için menfezler açması, kapılar açması, rüşde ve hidayete erdirmesi hususunu arz etmeye çalışmış olduğum. Lillahi Teala'l-Fatiha.